Henrik Shankiewicz, Mızıkacı Yanko ve Kamyonka. Seslendiren Akın Altan. Mızıkacı Yanko. Dünyaya dermansız, zayıf geldi. Lohusa'nın adi yatağının yanında toplanan sadıç kadınlar, konu komşu, hem anaya hem de çocuğa karşı başlarını kederlenerek sallıyorlardı. İçlerinde en kurnazı, en bilgici olan demircinin karısı Simonova, hastaya teselli vermeye başladı. Diyordu ki, ''Hadi şimdi başınızın üzerinde mum yakacağım. Komşum, artık sizden hiçbir şey beklenilemez. Öteki dünyaya sefer etmek için tasınızı tarağınızı toplamalısınız. Günahlarınızı affettirmek için de papaz efendiyi çağırtmalısınız.'' Bir diğeri de, ''Şüphesiz hele küçüğü derhal vaftiz etmeli.'' Onun papaz efendiyi bile bekleyecek zamanı yok. Hem bu bir vampir olmazsa ne mutlu bize. Sözüme inanınız. Böylece söylenerek bir mum yaktı. Sonra çocuğu aldı. O derece su serpti ki çocuk mini mini gözlerini kırpmaya başladı. Çocuk vaftiz edildi ama ölmedi. Bilakis muktedir olabildiği kadar bu cismin bacaklarını oynatmaya başladı. Çocuk ağlamaya koyuldu. Fakat o derece halsiz, o derece acıklı ağlamaya başladı ki, konu komşunun rivayetine göre, yavru bir kedi veyahut tıpkı bir enik gibi ağlıyor zannedildi. Papaz bulundu, geldi. Ruhani vazifesini ifa edip gitti. Hasta kadın kendini daha iyi hissetti. 8 gün sonra işinin başına döndü. Küçük nefes alıp veriyordu. Fakat sadece nefes alıp veriyordu. 4 yaşına gelince, İlkbaharda bir guguk kuşu namesi sayesinde hastalığını yendi. Küçüğün sağlık durumu iyileşti. Düşe kalka, iyi kötü hasta ömrünün 10. senesine vardı. Sürekli naif, yanık, karnı şiş, yanakları çukur, yuya sonsuz bir uzaklığa bakarmış gibi bu cihana bakan açık, parlak gözleri üzerine düşen kenevir rengindeki saçları neredeyse beyazdı. Kışın sobanın arka tarafında oturur, soğuktan, hatta bazen de anacığı ateş üzerine veyahut tencereye koyacak bir şey bulamadığı zaman açlıktan için için ağlardı. Yazın bir kuşakla sıkı sıkıya bağlı küçük bir gömlek, yırtık bir hasır şapka giyer ve onun altından başını kaldırarak bir kuş gibi bakardı. Anası, o zavallı kadın, bir kırlangıç gibi yabancı bir dam altında kıt kanaat yaşıyor, ihtimal ki yavrusunu kendi tarz ve haline göre seviyordu. Fakat ekseriye dövüyor, edepsiz, çapkın diye paylayıp hırpalıyordu. 8 yaşındayken çobanlık yapmaya başlayan Yanko, kulübede yenecek bir şey bulamazsa mantar aramak için ormana gidiyordu. Şaşılacak şey, nasıl oluyordu da bir kurt çıkıp onu parçalamıyordu? Yanko biraz sap akıllıydı. Konuşurken köydeki diğer çocuklar gibi parmağını ağzına götürüyordu ama serpilip büyüyeceğine kimse inanamıyordu. Anası da ondan umutlu değildi. Çünkü iş hususunda hiçbir şeye yaramıyordu. Nereden geldiği bilinmeyen bir hali varsa, o da dünyada ancak bir şeye, yalnız müzikaya merak sardığıydı. Her yerde dinlerdi. Büyüdüğü zaman müzikadan başka bir şey düşünmez oldu. Bazen hayvanları veyahut elinde çift testisi yaban yemişlerini aramak için ormana giderdi. O zamanlarda da eli boş döner, mırıldana mırıldana, ''Anneciğim, ormanda müzika gibi bir şeyler çalınıyordu. Ne kadar güzel. Oh, oh!'' der. Anası da bunun üzerine, ''Ben sana çalacağım, sana bir müzika çaldıracağım, korkma!'' diye cevap verirdi. Gerçekten de bazen sırtına tencere kaşığı çalardı. Yanko bağırır, bir daha yapmayacağına dair söz verirdi. Fakat ormanda bir şeyin çalındığını yine düşünürdü. Ne çalınıyordu? Onu biliyor muydu? Çamlar, gürgenler, kayın ağaçları ve loryoların cümlesinden bir çalgı sesi çıkıyordu. Bütün orman ötüyordu. İşte bildiği bu kadardı. Doğada yankılanan bütün seslerde, hatta tarladaki yabani karanfilde bile çalgı çalıyordu. Kulübenin yakınındaki küçük bahçede serçeler o kadar cıvıldıyorlardı ki kiraz ağacı titriyordu. Akşamları etrafın gürültüsünü dinler, köyün ahenkli ve cümbüşlü bir yer olduğuna muhakkak surette hükmederdi. Öyle ki, gübre sermeye, iş işlemeye yolladıkları zaman yabasının içinden esen rüzgar dahi nameyle öterdi. Çiftliğin müdürü bir gün Çocuğun saçları karmakarışık bir halde odun yabasının içinden rüzgarın sesini dinlediğini görünce belinden kayış kuşağını çıkararak hatıra olmak üzere sırtına birkaç tane yerleştirdi. Fakat neye yaradı? Müzikacı Yanko diye çağırırlardı. İlkbaharda düdük yapmak için evden kaçarak nehir boyunca yürürdü. Geceleri kurbağalar vaklamaya, bıldırcınlar ötmeye, balaban kuşları çaylar içinde homurdanmaya, horozlar çitler içinde bağırmaya başlayınca uyuyamazdı. Bunların cümlesinden ne türlü musikiyi anladığını ancak Allah bilirdi. Anası kiliseye götüremezdi. Çünkü Ergan'ın kaba kaba inlemeye veyahut latif bir seda ile ötmeye başlar başlamaz, çocuğun gözleri güya evvelden beri bu dünyadaki eşyadan hiçbirine bakmıyormuş gibi bir sisle perdelenirdi. Gece köyde gezinen bekçi, uyumamak için yıldızları saydığı veyahut köpeklerle yavaş yavaş konuştuğu esnada, karanlıklar içinde Yanko'nun beyaz gömlekle lokantaya doğru hızlı hızlı kayıp geçtiğini görürdü. Orada duvara yapışarak dinlerdi. İçeridekiler Oberta'yla dans ederler, arada sırada çiftlik uşaklarından biri Oreha diye bağırır, botların gürültüsü, genç kızların sedaları işitilirdi. Kemanlar tatlı tatlı, giyelim, içelim, eğlenelim güftesini çaldığı halde baso kalın bir seda ve olgun bir vakarla ''Şükredelim Allah'a, şükredelim Allah'a'' nidasıyla akompanye ederdi. Pencereler zihadan parlıyor, lokantanın bütün direkleri titriyor, çağırıyor, musikiyi terennüm ediyor gibi geliyordu. Yanko da dinliyordu. Latif latif, ''Yiyelim, içelim, eğlenelim'' ezgisini çalan böyle bir kemana sahip olmak için nesi varsa verirdi. Ahenkli sesler çıkartan küçük küçük tahta parçaları. Evet, fakat onları nerede bulmalı? Buna benzerleri nerede yaparlar? Ha, hiç olmazsa bir kere kemanı eline almaya müsaade etseler. Mümkün değil. Yalnız dinlemek için müsaadesi vardı. O da bekçinin, ''Hala evine dönmeyecek misin küçük şeytan?'' diye karanlıkta yankılanan sesini duyuncaya kadardı. Bu sesi duyduğu zaman çıplak ayaklarıyla eve kadar kaçardı. Arkasından da o karanlık içinde kemanın, ''Yiyelim, içelim, eğlenelim'' diyen latif sesi ve basonun kalın, kaba bir sedayla ''Allah'a şükredelim'' nidası takip ederdi. Gerek hasattan sonra yapılan eğlencelerde, gerekse düğünlerde kemanileri dinleyebilmek onun için büyük bir bayramdı. Ondan sonra sobanın arkasına sıvışır, karanlık içinde gözleri parıl parıl parlayan bir kedi gibi bakarak günlerce bir şey söylemezdi. Daha sonraları bir lata ve at kılığıyla kendi kendisine bir keman yaptı. Fakat bu keman, lokantadaki keman kadar iyi çalınmıyordu. Yavaş, pek yavaş tıpkı küçük fareler veyahut sivrisinekler gibi vızıldıyordu. Mamafih Yanko sabahtan akşama kadar çalıyor, bunun için yediği dayaktan dolayı kesilmiş ham elmaya benzeyecek derecede vücudu çürük içinde kalıyordu. Fakat ne yapsın? Tabiat onu zorla bu derde sevk ediyordu. Zavallı Yanko, günden güne zayıflıyor, yalnızca karnı şiş, saçları daima kalın ve sık, gözleri çoğunlukla yaşla dolu bulunuyorsa da daima açık duruyor, yanakları ve göğsü günden güne daha derin bir şekilde çöküyordu. Öteki çocuklara benzemekten ziyade sanki vızıldayan lata kemanına benziyordu. Bununla beraber hasattan evvelki zamanlarda aç kalıyordu. Zira ekseriye çiğ bir havuçla karnını doyuruyor, bir kemana sahip olmak arzusuyla geçiniyordu. Fakat bu emelinde muvaffak olamadı. Köşkteki hizmetçilerden birinin bir kemanı vardı. Sabah karanlığında zaman zaman çalıyordu. Bazen Yanko kemanı görmek için dulavrat otları arasından ta kapısı açık duran kilere kadar usulca gidiyordu. Keman her zaman kapının karşısında duvarda asılı bulunduğundan Yanko gözleriyle bütün ruhunu ona yolluyordu. Zira bu keman ona mukaddes, el sürülmez, yanına yaklaşılmaz bir şey gibi geliyordu. Onun en aziz, en sevgili aşk ve sevdası buydu. Bununla beraber ziyadesiyle ona özlem duyuyordu. Hiç olmazsa bir kerecik olsun elini almak, bir kerecik olsun yakından görüp temaşa etmek arzusuyla yanıyor, onun mini mini köylü gönlü bu fikrin bahşettiği saadetle çırpınıyordu. Bir gece kilerde kimse yoktu. Çiftliğin sahipleri pek çok zamandan beri yabancı memleketlere gitmişlerdi. Evde kimseler yoktu. Yalnız hizmetçi vardı. O da evin öte tarafında oturuyordu. Yanko, dulavrat otları arasına gizlenmiş, ardına kadar açık kapıdan bakışlarını dikmiş, öylece biricik ideali ve amacı olan şeye bir hayli zaman baka kalmıştı. Kilerin penceresinden içeriye sızan ay ışığı, karşıdaki duvara büyük ve parlak bir kare şeklinde yansımıştı. Bu parlak kare, yavaş yavaş kemana yaklaşa yaklaşa onu tamamen aydınlığı içine aldı. Manzara öyle bir hale geldi ki, siyah bir zemin üzerinde kemandan gümüş bir ışık ortaya çıkıyor zannedilirdi. Aletin kabarık kısımları o derece kuvvetle parlıyordu ki, Yanko bakarken hayretlere düşüyordu. Bu parlak ışık altında kemanın kesik kenarları, kirişleri, eğri sapı tamamen görünüyordu. Kemanın küçük kulakları ateş böcekleri gibi parlıyor, yan tarafında asılı duran yay gümüş bir çubuğa benziyordu. Ah, bunların hepsi güzel ve alımlıydı. Yanko, o otların içinde çömelmiş, dirseklerini zayıf dizlerine dayamış, ağzı açık, güçlü bir hırsla bakıyor, baktıkça bakacağı geliyordu. Arada sırada korkudan bulunduğu yerde mıhlık alıyor, bazen de bir çeşit karşı konulamaz bir istekle ileriye doğru yekiniyordu. Acaba bu bir sihir miydi? Çünkü keman o ışık içinde zaman zaman Yanko'ya doğru yaklaşıp kayıyordu. Bir ara söndü. Fakat yeniden daha ziyade şiddetle parladı. Mutlaka bir sihir. Rüzgar esmeye başladı. Ağaçlar latif latif titriyor, otlar kımıldanıyor, Yanko'nun kulağına neredeyse fark edilecek surette ''Yanko git, kilerde kimseler yok, hadi Yanko'' sedası geliyordu. Gece açık ve aydınlıktı. Bülbül, köşkün bahçesindeki gülün üzerinde ötmeye başlamıştı. Evvela düdük gibi öttü, sonra sesi daha yüksekten ''Git, git onu al!'' diye aksetti. O namuskar çoban aldatan, çocuğun başı etrafında sessiz bir uçuşla döndü, dolaştı. ''Hayır, hayır Yanko, gitme!'' diye bağırdı. Fakat çoban aldatan uçtu gitti. Bülbül kaldı. ''Ara git onlar da açıktan açığa, kimse yok!'' diye mırıldanıyorlardı. Keman yeniden parladı. Kendi üzerine toplanmış olan bu küçük sabit şekil, kararlı bir ihtiyatla usulca ona doğru kaydı. Bülbül yavaşça öterek, ''Git, git al!'' dedi. Beyaz gömleği kilerin kapısı yanında parlıyor artık, o siyah avrat otları onu gizleyemiyordu. Eşikte o hasta sinenin hızlı soluğu işitiliyordu. Biraz sonra beyaz gömlek gözden kayboldu. Yalnız kapıdan dışarıda küçücük bir ayak görünüyordu. Nafile, çoban aldatan. Nafile yere bir kere daha uçup, ''Yok, yok, olmaz!'' diye bağırıyordu. O esnada bahçenin gölü içindeki kurbağalar güya ürkmüşler gibi kulak patlatırcasına bağırmaya başlayıp sonra sustular. Bülbül şakımadan, otlar mırıldanmadan kesildi. Yanko yavaşça, ihtiyatla kayıyordu. Fakat birdenbire onu bir korku aldı. Yanko, avrat otları içindeyken kendisini çalılar arasında duran bir küçük vahşi hayvan zannediyordu. Şimdi kendini tuzağa düşmüş bir hayvan gibi telakki ediyordu. Hareketleri çatırdar, nefesi kısa, düdük gibi öter oldu. Karanlık içinde kalmıştı. Doğudan batıya geçen bir sıcak ve sessiz şimşek, kilerin içini ve kemanın önünde başı kalkık, dört ayak duran Yanko'yu aydınlattı. Fakat şimşek söndü. Hafif bir bulut kameri örttü. Artık bir şey görünmedi, bir şey işitilmedi. Yalnız aradan biraz zaman geçer geçmez gölge içinden güya biri, dikkatsizlikle kemanın kirişine dokunmuş gibi acıklı bir zayıf seda çıktı. O anda kilerin bir köşesinden çıkan kısık, kalın bir ses hiddetle ''Kimdir o?'' diye sordu. Yanko nefesini tuttu. Fakat o kalın seda yine tekrar etti. ''Kimdir o?'' Duvarın üzerinde bir kibrit parladı. O da aydınlandı. Sonra ''Ah aman Allah! Küfürler, darbeler, bir çocuk ağlaması, bir imdat çığlığı. Oo, aman ya Rabbi!'' Köpeklerin avlamaları işitildi. Pencerelerin arka taraflarına ışıklar koşuyordu. Bütün köşk halkı ayağa kalktı. Ertesi gün Yanko, belediye reisinin huzurunda muhakeme ediliyordu. Onu hırsız gibi mi muhakeme ediyorlardı? Öyle ya, reis ve muavinleri Yanko'ya bakıyorlardı. Yanko da parmağı ağzında, gözleri apaçık korkuyla doluydu. Küçük, cılız, pis, darp edilmiş, nerede olduğundan, kendisinden ne istediklerinden habersiz bir halde onların huzurunda duruyordu. Bin zahmetle kendisini bacakları üzerinde tutan 10 yaşındaki bu sefil mahluku nasıl muhakeme etmeli? Hapse mi göndermeli? Çocuklar için biraz merhamet etmek lazımdır. Bir defa daha hırsızlığa cesaret edememesi için muhafız çocuğu alsın kamçılasın. Bu hüküm iyidir. Bitti gitti. Muhafız bekçiydi. Çağırdılar. Al bunu, iyice bir ders ver, dediler. Muhafız, aptal ve vahşi kafasını salladı. Yanko'yu küçük bir kedi gibi koluna taktı. Ambara götürdü. Yanko, ihtimal ki ne olacağını bilmediğinden, ihtimal ki korkusundan hiç ağzını açmadı. Ancak bir kuş gibi etrafına bakıyordu. Ona ne yapılacağını biliyor muydu? Muhafız onu yere yatırdı. O yırtık, küçük gömleğini kaldırarak var kuvvetiyle çocuğa vurdu. Yanko, yalnız o zaman, anneciğim, diye bağırdı. Muhafızın indirdiği her değnek darbesinde, anneciğim, anneciğim, diye, fakat gittikçe pes ve boğazlanırcasına bağırdı. Bu darbelerden birini müteakip sustu. Artık anneciğini çağırmadı. Zavallı kırık keman. Hain, ahmak muhafız. Çocuk böyle mi dövülür? Bilhassa bu zayıf, sıska, doğduğundan beri yaşar yaşamaz bir halde bir çocuk. Anası geldi. Küçüğü aldı. Fakat eve kadar sırtında götürmeye mecbur oldu. Yanko ertesi günü kalkmadı. Üçüncü günün akşamı yatağında, kaba bir yorgan altında yavaşça can çekişmeye başladı. Kırlangıçlar kapının yanında biten kuş kirazı ağaçları içinde cıvıl cıvıl ötüyordu. Pencereden bir güneş parıltısı içeriye dalmış, çocuğun karma karışık saçlarını, artık bir damla kan kalmamış yüzünü altın renkli bir ışıkla aydınlatıyor, bu ışık Yanko'nun zayıf ruhunun gideceği yolu andırıyordu. Ne âlâ! Hiç olmazsa ölüme olsun geniş, güneşli bir yoldan gidecekti. Zira hayatının bütününü dikenler içinde yürümüştü. O naif sine hala nefes alıyor, çocuk açık pencereden giren köyün bitmez tükenmez velvelesini dinliyor gibi görünüyordu. Köyün akşamüstü ot biçmeden dönen genç kız ve delikanlıları, çayırlarda, çimenlerde diye bir nakarat tutturmuşlar, çağırıyorlar, nehirden kavalların sesi geliyor, Yanko son defa olmak üzere köyün müzikasını dinliyordu. Sağ yanında, yorganın üzerinde latadan mamul kemanı duruyordu. O can çekişen çocuğun siması birdenbire aydınlandı. Morarmaya başlayan dudaklarından, ''Anneciğim!'' diye zayıf bir mırıltı çıktı. Bir gözyaşı tufanı içinde boğulmak derecelerinde olan ana, ''Ne istiyorsun yavrucuğum?'' ''Anneciğim, Kerim Allah bana gökte küçük bir keman verecek değil mi?'' ''Evet yavrum. Sana bir tane verecek.'' Ana uzunca söyleyemedi. Zira onun katı kalbini şişiren elem birdenbire fışkırdı. Yalnız inleyerek yüzü koyun sandığın üzerine düştü. Aklını kaybetmiş veya aşk ve muhabbetini ölümün demir ellerinden kurtaramayacağını hisseden bir insan gibi feryat etmeye başladı. Hakikaten de kurtaramadı. Zira kalkıp çocuğa baktığı zaman küçük mızıkacının gözleri açık fakat hareketsiz, siması ağır ve gölgeli, kas katı olmuştu. O güneş pırıltısı da sönmüştü. Yanko, lütfu ilahiye yakın ol. Ertesi gün köşkün sahipleri, kızı ve ona hoş görünmek isteyen bir gençle beraber geldiler. Genç, Fransızca, ''İtalyan ne güzel bir memleket.'' dedi. Genç kız da, ''Hem ne sanatkar halk, orada sanayi ve marifet aranıyor, himaye ediliyor.'' sözlerini ilave etti. Yanko'nun mezarı üstünde kayın ağaçları ötüşüyordu. Kamyonka. Sonbaharda, özellikle Ekim ayında bazı günler o derece nemli, kapanık ve o kadar bulutlu olur ki, sağlığı yerinde olan insana bile hayat kıran gelir. Kamyonka, kendisini hasta bildiği ve şefkatin kutsallığı hissine bağlılıkla yapmaya başlamış olduğu heykele çalışmaktan vazgeçtiği andan beri, bu tür fena bir hava ona kendi hastalığından daha çok azap vermeye başlamıştı. Her sabah yatağından sürüne sürüne çıkarak iş odasının camları terlemiş büyük penceresini siler, Hiç olmazsa semanın maviliğinden ufak bir köşe bucak görmek emeliyle havaya bakardı. Lakin her sabah ümitleri boşa çıkıyordu. Kurşun renginde ağır bir sis toprak üzerine çökmüş duruyordu. Gerçi yağmur yağmıyordu. Fakat avlunun kaldırım taşları ıslak, kaygan, damlalıktan düşen damlaları ümitsizlik ve kedere bulanmış monoton bir ahenkle ses veren, son derece büyük bir tembellik içinde akıp giden bu sıkıntılı zamanı ölçer gibi görünen bir rutubetle doluydu. İş odasının penceresi, iç tarafı bahçeyle sınırlı bir avluya bakıyordu. Evet, parmaklıkların arkasında, içinde ölüm ve çürümenin ayan beyan göründüğü hastalıklı bir yeşillik yaşarıyordu. Fakat ağaçların üzerinde kalan sarı yapraklar, sis çöküntüsünden esmerleşmiş siyah dallarla adeta tamamen kurumuş, ölmüş zannedilirdi. Her akşam ormanlardan, tarlalardan kışlak edinecekleri şehre doğru geri dönen, gecelemek için kanatlarından kopan güçlü belbelelerle iri ve kalın dallar üzerinde mesken tutan kargaların bağırtıları işitiliyordu. Bugünlerde iş odası koca bir harabe kadar kederli görünüyordu. Mermer ve alçı, mavinin cazip ve güzel rengine muhtaçtır. Fakat bu kurşuni aydınlık altında onların beyazlıklarında sanki ölüme ait bir şeyler görünüyordu. Koyu esmer toprak kapların üzerindeki tasvirler, bu uzlet karanlığı içinde resim ve yazıdan beklenen sıhhati kaybettiklerinden, neredeyse gözlere korkunç görünen bir takım tuhaf şekillere dönmüşlerdi. İş odasının şu gamlı manzarasına bir de pislik ve dağınıklık eklenmişti. Döşeme üzerinde topraktan yapılmış kırık kapkacak parçalarından ve kundura ökçesiyle sokaktan getirilen çamurdan oluşmuş toz, kalın bir tabaka halinde duruyordu. Duvarlar karanlık, çıplak ve yalnız ötesi berisi alçısından mamul ayak ve el modelleriyle kapalıydı. Pencerenin yanında küçük bir ayna asılmış, üzerinde bulunan bir at başıyla bir çiçek levhası toz altında simsiyah olmuştu. Bir köşede pejmürde, eski bir yorgan örtülü bir karyola, onun yanında demir şamdanlı bir masa vardı. Kamyonka, iktisada riayet ettiği için hususi bir daire tutmadığından kendi iş odasında yatıyordu. Alelade karyolası bir paravanayla gözlerden gizlenmişken, şimdilerde kamyonkanın karşısındaki pencereden daha kolaylıkla dışarıya bakabilmesi, havanın kapalı veya açık olduğunu görebilmesi için paravana kaldırılmıştı. Odanın tabanında açılan daha büyük bir pencere camının dış yüzü o derece toza bulanmıştı ki, ışık iyi ve güneşli günlerde bile odaya ancak esmer ve kederli bir parlaklıkla girebiliyordu. Bununla birlikte hava bir türlü açılmıyordu. Birkaç gün devam eden bu kapalı havayı müteakip bulutlar bütün bütün alçaldı ve hava ağır, rutubetli bir sisle iyice kapandı. Daha ziyade karardı. O zamana kadar elbiseleriyle yalnızca yatağına serilen kamyonka, kendisini daha ağırlaşmış hissedince soyundu ve ciddi şekilde yatağa döşendi. İşin doğrusunu söylemek gerekirse kamyonka bilinen herhangi bir hastalığa müptela değildi. Ancak zayıf, ümitsiz, bitik ve kederliydi. Genel bir halsizlik dizlerinin dermanını kesmişti. Ölüme gıpta etmiyor fakat yaşamak için gerekli kuvvetin kendisinde bulunmadığını hissediyordu. Yanında kimseler olmadığından o karanlık günlerin uzun saatleri kendisine daha ziyade uzun geliyordu. Karısı 20 sene evvel vefat etmiş, akrabaları şehrin başka bir tarafına yerleşmiş, kendisi de sanattaşlarıyla birleşmemişti. Son zamanlarda günden güne hızla artan üzüntüsü yüzünden onlarla olan münasebeti biraz kesilmişti. Bu düşünce kabiliyeti, bu çabuk hislenme işin başında türlü türlü eğlentilere yol açmış idiyse de, bu hali gittikçe bir garabet peyda etmiş, her nevi şaka ve latife onda ardı arkası gelmez bir kabalık uyandırmaya başladığından, en samimi dostları bile onunla münasebetlerini kesmişlerdi. Birkaç seneden beri tasarruf için iş odasında yatıp kalkıyor, ne yiyip içtiğini bir kendisi bir de Tanrı biliyordu. Sağlığı o derece bozuk görünüyordu ki, siması bal mumundan yapılmış gibi sapsarı, adeta şeffaf olmuştu. Belki benden bir iş isterler, bir angarya verirler diye insanlardan kaçıyordu. Velhasıl kamyonka bambaşka hırçın bir huy edinmişti. Biçare pek bedbahttı. Fakat fıtraten kötü huylu insanlardan değildi. Hatta kusurlarında bile sanat gözeten özel birer işaret vardı. Tasarrufa pek ziyade riayeti sayesinde büyük bir servet biriktirmiştir fikrinde bulunanlar yanılıyorlardı. Kamyonka, kezzap resim usulüyle yapılan bazı tasvirleri satın almak için elinde ne varsa hepsini harcadığından hakikaten züğürttü. Dolabının içinde bu tasvirlerden oluşturulmuş bir defter vardı. Zaman zaman açıp bakar, bir tefecinin parasını hesap ederken gösterdiği ihtiyat ve hırsla birer birer sayardı. İhtimal ki büyük bir felaket veya büyük bir his addettiği için bu zevkini son derece dikkatli bir şekilde gizlerdi. Zevcesinin vefatından tahminen bir sene sonra, bir gün antika satıcısının birinde Armidi tasvir eden eski bir kalıp görmüş, onun simasıyla müteveffa eşinin siması arasında bir benzerlik sezmişti. Kalıbı derhal satın aldı. O zamandan itibaren her şeyden önce Armidi tasvir eden basma resimleri, sonra hevesi arttıkça diğerlerini de aramaya başladı. Çok sevdikleri vücutları kaybedenler, ömürlerini ne olursa olsun bir şeye rapt etmelidirler. Yoksa başka şekilde yaşayamazlar. Kamyonka'ya gelince, gittikçe yaşlanan bu garip halli, bu kendini beğenmiş adamın karısını canı kadar sevdiğini önceleri kimse keşfedememişti. Halin gidişine göre Kamyonka karısını kaybetmemiş olaymış, ömrü daha tatlı, daha müreffeh, daha insana yakın bir surette geçecekmiş. Her neyse bu aşk bahtiyarlığı, gençliğini, hatta hüner ve marifetini bile kaybettikten sonra kalbinde büyük bir yer tutuyordu. Dışarıdan soğuk görünen insanlar, çoğunlukla pek derin ve pek uzun sevmek nedir iyi bilirler. Zevcesinin vefatından sonra Kamyonka'nın bütün hayatı, bütün düşünceleri, bu hatıranın etrafına sarılıp üzerinde yaşadığı kütüğün özünü emen asalak tabiatlı bir bitki gibi bütün besleyici maddelerini ondan emdi. Fakat bu tür hatıratta asalak bitki meşrepli insan, ancak keder ve elem veren üzüntülerden oluşan zehirleyici besi suları emer. Kamyonka da bu sebepten zehirleniyor, halden ve vücuttan düşüyordu. Sanatçı olmayaydı, ihtimal ki uğradığı kayıptan sonra yaşayamazdı. Sanatı onu kurtardı. Karısının vefatını müteakip onun için bir heykel yapmaya başladı. Ölüler nezdinde, yattıkları mezarların hiçbir ehemmiyeti olmadığını yaşayanlara söylemek boşunadır. Kamyonka, kendi zosyasının iyi olmasını istediğinden abideye eliyle, gönlüyle ve canıyla çalışıyordu. Bu meşguliyet sayesinde ümitsizlik ve kederiyle yaşamaya alıştı. Hali değişti, bedbaht kaldı. Sanat, sanatkârı kurtardı. O zamandan beri Kamyonka'nın hayatı sanatla kaim oldu. Galerilerde heykelleri, levhaları görenler, sanatkarın sanata namus ve haysiyetle hizmet edip etmediğini düşünmezler. Kamyonka bu mühim işte şaibesizdi. Gerçi sanatın avunma suretiyle hayatını dengede bulundurabilmesi için hüner ve marifeti de orta seviyeyi aşmamıştı. Fakat sanata karşı kalbi bir samimiyetle davranıyordu. Şu meslekte geçen uzun süre zarfında onu, ne şöhret hırsıyla, ne kazanç, ne övgü ve beğenilme, ne de eleştirilme korkusuyla asla aldatmamış, asla nazarı dikkatinden uzak tutmamıştı. Hissettiği gibi icat ederdi. Diğerleri gibi yaşamış olduğu o saadetli zamanlarda, sanat hakkında bütünüyle nadirattan sayılabilecek şeyler söyleyebilmişti. Nihayet herkes kendisinden uzaklaşmaya başlayınca, o yalnızlaşan dünyasında sanat hakkında iffetli ve yüksek bir nazarla düşünürdü. Etrafındaki herkesin kendisini terk ettiğini hissediyordu, fakat bunda şaşılacak bir şey göremiyordu. Galiba insanlar aralarındaki münasebet hakkında bir nevi vasat bir tedbir almışlar ki, bu tedbir gereğince selden fırlamış ve diğerlerine sürtünüp dokunmadan kalmış bir taşın yosun tutması gibi seyrek rastlanan bir tasavvur ve garabete bürünen bir biçare Kamyonka'yı aralarından uzaklaştırıyorlar. Şimdi ise Kamyonka hasta düşmüş, kimseler odasına girmiyordu. Yalnız kapıcı karı günde iki defa geliyor, çay hazırlayıp ona veriyordu. Karı her gelişinde bir hekim çağırmasını ısrarla tembih ediyordu. Fakat Kamyonka masraftan korktuğundan bu tembihe rıza göstermiyordu. İhtimal ki yalnız çay içtiği için pek ziyade zayıflamıştı. Gerçekte ne yemek, ne çalışmak, ne de yaşamak için iştahı ve arzusu vardı. Fikir ve düşünceleri de pencereden gördüğü yapraklar gibi solmuş, tam bu hazana, bu bulaşık zamana ve bu ağır karanlığa uyum göstermişti. İnsanın ifa edeceği şeyi ifa ettiğini, yaşamaya mahkum olduğu kadar yaşadığını, Artık hayatta hiçbir şeyle münasebeti olmadığını hissettiği zamanlar kadar bu dünyada acı zamanlar yoktur. Kamyonka hemen 15 seneden beri devamlı bir ruhi ıstırapla yaşıyor, hüner ve marifetinin bitip mahvolmasından korkuyordu. Şimdi ise emin olmuştu. Sanatın bile kendisini terk ettiğini acı acı düşünüyordu. Kemiklerinde de yorgunluk ve zafiyet duyuyordu. Yakın zamanda öleceğini beklemiyorsa da, sağlığına yeniden kavuşacağına da inanamıyordu. Artık bütün ümit ışıkları onun için sönmüştü. Yalnız bir arzusu vardı, o da havanın açıldığını, güneşin iş odasında parladığını görmekti. O zaman biraz cesaret bulacağını ümit ediyordu. Kamyonka, özellikle fena havadan ve karanlıktan müteessir olurdu. Bu gibi günler daima kederini, merakını ve üzüntüsünü artırırdı. Onun tabiriyle, şimdi bu usanç veren havasının hastalıkla beraber gelmesinde ne hikmet vardı? Her sabah kapıcı karı çay getirdiği vakit Kamyonka, ''Hava yukarılardan, kıyılardan, köşelerden hiç açılmadı mı?'' diye sorar. Karı da, ''Hayır, o kadar sis var ki adam adamı görmüyor.'' diye cevap verirdi. Avluda devamlı bir sessizlik kol geziyordu. Yalnız damlalıktaki yağmur damlaları ürpertici bir monotonlukla ses veriyordu. Öğleden sonra saat 3'te hava o derece karardı ki Kamyonka mumu yakmaya mecbur kaldı. Zayıf hali bu işi ifası pek güç bir hizmet kadar uzun gösteriyordu. Daha kibriti bulmadan birçok zaman düşünür, sonra kollarını tembel tembel uzatırdı. Bu vaziyet Kamyonka'yı gömleğinin yeni arasından görünen tuhaf bir heykeltıraş sıfatıyla tam bir acılık ve nefret içinde bırakırdı. Mumu yaktıktan sonra akşama, kapıcı karının tekrar gelişine kadar damlalıktan ses veren katreleri gözü kapalı dinleyerek kımıldanmaksızın yeniden serilirdi. Akşam oldu mu iş odası garip şekilli bir şeye dönerdi. Mumun alevi karyolayı, boylu boyunca yatmış olan Kamyonka'yı aydınlatırdı. Bu ışık o zaman kuru, sarı derisi cilalı görünen alnında bir parlak bir nokta halinde toplanır, odanın diğer tarafları her an biraz daha koyulaşan bir gölge içine dalardı. Dışarıdaki eşyalar kararmaya başladıkça heykeller gül rengine dönüyor, sanki diriliyordu. Mumun alevi inip yükseldikçe bu titrek ışık altında kalan heykeller de sanki heykeltıraşın zayıf ve soluk yüzünü iyiden iyiye görmek, kendilerini vücuda getiren bu vücudun henüz yaşadığından emin olmak için parmaklarının uçlarına basarak yükselip yükselip iniyorlardı. Hakikaten bu simada ölüm, sebat ve ağır başlılıkla duruyordu. Fakat bazen hastanın mavimsi dudakları dua ediyor veya terk edilmişlik haline, daima aynı tek düze ahenkle hastalık saatini hesap eden o su damlalarına lanet ediyormuşçasına hafifçe kımıldıyordu. Bir akşam kapıcı karı biraz çakmış çakıştırmış olduğu halde geldi. Bu neşeyle alışılagelenden biraz ziyade konuştu. Dedi ki, ''Benim işim başımdan aşıyor. Günde iki defa gelmek benim için güç geliyor. Benim iyi mösyom, siz bir tane rahibe tutmalısınız. Rahibe az para alır fakat hastaya pek iyi bakar.'' Bu nasihat Kamyonka'nın hoşuna gitti. Fakat çabuk gücenen insanlar gibi Kamyonka da kendisine tavsiye edilen şeylere karşı mukavemet etmek alışkanlığı olduğundan kabul etmedi. Bununla birlikte kapıcı karı gittikten sonra düşünmeye başladı. Bir rahibe. Doğrudur. Hem ucuza tutulur, hem de ne hizmet, ne teselli ediş. Yalnız başına bırakılan her hasta gibi Kamyonka'nın da ziyadesiyle canı sıkılıyor. Bir taraftan azap veren, diğer taraftan sabır ve tahammülünü yakıp bitiren bin türlü ufak tefek, adi ve ehemmiyetsiz şeylerle uğraşıyordu. Bazen yastıkları düzeltmeye kalkmaksızın saatlerce başı rahatsız bir halde serilmiş duruyor, geceleri de çoğunlukla üşüyordu. Bir kadeh sıcak çay getiren olsa, Allah bilir nesi varsa verirdi. Fakat mumu yakmak için bile yorulan bu adam, su ısıtmayı nasıl düşünür? Bir rahibe olsa, onlarca sıradan bir alışkanlık olan nezaketle ısıtır, pişirirdi. Oh, böyle bir imdat olursa, hasta olmak insana ne kadar kolay gelir. Zavallı bedbaht. Hastalığı arzu olunur ve insana saadet verir bir şey gibi düşünecek ve bu saadetin kendisi için müsait olduğunu görecek şaşacak bir hale gelmişti. Eğer bir rahibe geleydi, iş odasına da biraz neşe ve cüret getirirdi. Dışarıda da hava açılıp o rutubet damlaları artık kendisine azap vermez gibi zanlar ve ihtimaller de baş göstermişti. Kapıcı karının nasihatini hiç düşünmeden kulak ardı ettiği için canı sıkıldı. Uzun ve gamlı olan gecelerden biri yine yaklaşıyordu. O karı ancak ertesi sabah yanına gelecekti. O anda bu gecenin, geçmiş gecelerin hepsinden daha ağır olacağını anlıyordu. Bunu müteakip aklına kendisinin miskin, zavallı Lazar'ın bedbaht hikayesine varis olduğu geldi. Hali hazırdaki sefaletiyle bir tezat teşkil eden mazinin saadetli seneleri bütün canlı manzaralarıyla birer birer gözünün önünden geçti. Bir dakika evvel rahibe hakkında ettiği tasavvur gibi şu senelerin hatırası da güneş, ziya, iyi havalar hulyasıyla beraber acayip bir biçimde zayıf dimağına yerleşti. Müteveffayı hayal etmeye, her şey kendisi için fena gitmeye başladığı zamanlardaki eski alışkanlığı üzere onunla konuşmaya başladı. Sonunda yoruldu. Kuvvetten düştüğünü hissederek uyudu. Masa üzerindeki mum yavaş yavaş yana yana bitti. Kıpkırmızı şulesi mavi oldu. Bir iki şiddetli parmak kıvılcımı takiben söndü. İş odasını kopkoyu bir karanlık istila etti. Hâlâ dışarıda o gamlı ve bir vezin ve bir seste düşen su damlaları güya kendilerinden her nevi keder ve zulmet damlatılıyormuşçasına çıt pıt damlıyordu. Kamyonka hafif bir dalışla hayli zaman uyudu. Fakat birdenbire iş odasında bu ana kadar olmayan bir şey oluyormuş gibi garip hisle uyandı. Sabah olmaya başlamıştı. Mermerler, alçılar beyazlanıyordu. Karşısındaki Venedik biçimi geniş pencereden evvelkinden ziyade soluk bir ziya giriyordu. Kamyonka bu ziya içinde yatağının yanına oturmuş bir tür şekil gördü. Gözlerini tamamen açtı, baktı. Karşısındaki Venedik biçimi geniş pencereden evvelkinden ziyade soluk bir ziya giriyordu. Kamyonka bu ziya içinde yatağının yanına oturmuş bir tür şekil gördü. Gözlerini tamamen açtı, baktı. Bir rahibe. Oturmuş, hareketsiz, biraz pencereye doğru dönmüş, başı eğik, elleri dizleri üzerinde dua ediyor gibi duruyor. Hasta, bu simayı tanımaya güç yetiremiyor. Yalnız beyaz serpuşunu, biraz zayıf omuzlarının bir gölge yığını halindeki siyahlığını görüyordu. Kamyonkanın kalbi büyük bir ıstırapla çarpmaya başladı. Fikrinden şu mesele geçti. Kapıcı karı bu rahibeyi ne vakit getirdi? Bu içeriye nasıl girdi? Bunu müteakip halindeki zayıflık ve güçsüzlük yüzünden bir hayal gördüğü zannıyla gözlerini kapadı. Fakat bir dakika sonra yine açtı. Rahibe yine aynı mevkide oturmuş, hareketsiz, duayla meşgul. Korkuyla karışık büyük bir sevinçten kaynaklanan garip bir teessürle hastanın başındaki saçları dimdik olmaya başladı. Bir şey bakışlarını anlaşılmaz bir kuvvetle bu şekle doğru çekiyordu. Kendisine bu vücudu bir yerde görmüş gibi geliyordu. Fakat nerede, ne vakit? Bu çehreyi görmek için şiddetli bir arzu içinde yanıyordu. Lakin o beyaz serpuş engel oluyordu. Kamyonka, bizzat ne için olduğunu bilemediği bir mecburiyetle ne söz söylemeye, ne kımıldanmaya, ne de nefes almaya cesaret edebiliyordu. Yalnız korku ve sevinç hissinin kendisini gittikçe daha çok sardığını duyuyor ve büyük bir hayretle kendi kendisine ''Bu nedir?'' diye soruyordu. Artık gündüz olmuştu. Dışarıda sabah pek şaşalı olsa gerek. Ziya hiçbir değişime uğramaksızın güya baharda, Mayıs ayındaymış gibi şiddetli, berrak ve sevinçli bir biçimde odaya hücum etti. O koca odayı altın dalgalarla şenlendirdi. O derece hoş etti ki mermerler bile ışığa gark oldu. Bu berraklık içinde sıvılaştı, duvarlar da onlarla beraber eriyip kayboldu. Kamyonka gösterişli bir feza ve sonsuzluk içinde kaldı. O zaman rahibenin serpuşunun beyaz katılığını kaybetmeye başladığını, kenarlarında hasıl olan titremelerle şeffaf bir sis gibi eriyip çözülmeye uğradığını, bir ziyaya dönüştüğünü gördü. Rahibe yüzünü yavaşça hastaya çevirdi. Bu terk edilmiş sefil, bir anda o ışıklı hale içinde karısının en çok sevdiği açık ve belirgin izlerini gördü. Yatağından fırladı. Sinesinden gözyaşlarıyla, teessüflerle, ıstıraplar ve ümitsizliklerle, geçen senelere duyduğu özlemin özeti olan bir feryat koptu. Zosia! Zosia! Kamyonka, Zosia'sını kucaklayarak sıktı. O da kollarını onun boynuna attı. Işık parlaklığını sürekli artırıyordu. En nihayet Zosia dedi ki, ''Sen beni unutmadın. İşte bak, ben de geldim. Senin için hafif bir ölüm istedim.'' Kamyonka, bu saadet veren hayalin, bu ziya ile hasretli bakışları önünden kaybolacağından korkuyormuşçasına Zosia'yı bırakmayıp kucağında sıkı sıkı tutuyordu. ''Sen benim yanımda kalırsan ölmeye hazırım.'' Zosia, meleklere özgü bir tebessümle güldü. Ellerinden birini boynundan çekerek indirdi. Dedi ki, ''Sen ölmüşsün. Oraya bak.'' Kamyonka, elin işaret ettiği yöne baktı. Orada, ayakları altında tavandaki pencereden o karanlık, tenha iş odasının içini gördü. Karyolada kendi cesedi yatıyordu. Ağzı apaçık kalmış, sararmış çehresinde kara bir delik gibi duruyordu. Bu zayıf cisme yabancı bir şey gibi bakıyordu. En sonunda gözleri önünden her şey silinmeye başladı. Zira onları kuşatan bu şaşalı ve bu uhrevi rüzgarın önüne katılmış, oraya, sonsuzluğa doğru uçuyordu. Son.